राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 मार्च 1997 को सायं 6:30 बजे जालना में हुआ। राम वराकृत नगद बंधन परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे निंदय देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात्सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अवधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। आया है जग में साधु करते सावधान रहिए, जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना, सावधान रहना। ये बिना सावधानी के गफलत में बहुत समय बर्बाद हो रहा है। बढ़िया से बढ़िया हमारे पास संपत्ति है, धन संपत्ति को तो मांग रखा है, पर दूसरी अपनी संपत्ति उस तरफ ध्यान नहीं है। दूसरा धन हमारे पास है असली उम्र जिसमें हम जी रहे हैं, और वो धन ऐसा है कि सदुपयोग किया जाए तो ठीक है, नहीं तो वो तो धन खर्च हो ही जाएगा। आप काम करें न करें समय नहीं अटकेगा, उम्र का समय है उठ जा रहा है। हमारे भाई बहनों के मन में जची हुई है कि हम जी रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें, आप जी नहीं रहे हैं। जीवन था जब आप जन्मे थे उस समय आपकी उम्र थी, उतनी उम्र अब नहीं है। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष खत्म हो चुके हैं, उम्र नष्ट हो गई। हुआ अगर ये कितने इसका तो पता नहीं है, पर जितनी उम्र हो गई उतनी तो मर ही चुके, उतनी तो मौत नजीक आ गई है, नहीं आ रही है अभी भी। अब सत्संग करें तो भी वो तो खर्च होता है, काम धंधा करें तो खर्च होता है, पाप अन्याय अत्याचार करें तो खर्च होता है, समय तो खर्च हो ही रहा है। जब से पेट में आए तब से मृत्यु की तरफ जोरों से जा रहे हैं, ख्याल नहीं है नहीं। बह लोग हम जी रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें, जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। ऐसा कोई क्षण जिसमें न मरते हो ऐसा कोई क्षण नहीं है, और वो खत्म होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा ही। फिर तो मरना उस क्षण तो दिखता है मर गए, अभी पता नहीं लगता है, परंतु वो उम्र जो हमारी है उसमें से ही खर्च हो रही है। जिस उम्र के बदौलत हम जी रहे हैं वही उम्र खर्च हो रही है, और खर्च होने पर तत्काल मरना पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम फिर जीते रह जाए, तो हर समय मौत आ रही, हर समय मृत्यु में जा रहे हैं। तो दिल में जागृत रहिए बंदा, हर समय सावधान रहो, भगवान को याद रखो, राम राम राम राम राम, समय चला गया। ये भी हानि हो रही है, सस्सो सहस इक्कीस दम जावत है दिन रात, ये तो टोटो ताय घर काहे की कुशलत। एक घंटा में साधारणतः 900 श्वास खर्च होते हैं, श्वास घड़ी चलती है ना इस तरह से ये चलता है, 900 श्वास खर्च होते हैं, 21,600 श्वास 24 घंटा में खत्म खर्च होते हैं। इतना घाटा पड़ रहा है रोजाना, मौत इतनी नजीक आ रही है रोजाना, हर हमेश प्रति क्षण मौत नजीक आ रही है, और निकल बैठे निकल और वही नहीं करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं, इधर ख्याल ही नहीं है। तो कृपा करके भाई बहन इसका ख्याल रखें कि समय जा रहा है ना, मृत्यु आ रही है, फिर क्या करोगे। प्रोद्दीपते भवने कुंभकर्णम पर चित जमा की दृशा, आग लग जाए फिर कुआ बनाओ, जल आ जाए फिर बुझाएंगे, वो दिन आ जाए उसको से कर सकोगे नहीं, अभी से तैयारी करो। और बहुत नजीक आ रहा है, आपने देखा है, मैं तो बहुत देखे, हजारों लाखों करोड़ों संख्या में देखे होंगे, मैं तो बहुत व्याख्या देती हूँ, जितने आदमी बातें हैं, कोई भी एक आदमी 500-700 वर्षों का देखा नहीं मैंने, एक भी देखा नहीं है। तो आपकी हमारी उम्र कितनी हो गई, वैसे ही तो है, उसी ढंग का तो ये शरीर है, जिस मसाले के दूजे लोग है वो ही तो है। क्षितिज पावक घन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, तो अपने कितने जिएंगे, उम्र कितनी आ गई है, 50-60 औसत बहुत कमती है, तो उम्र जा रही है, मर जाओ फिर क्या करोगे। सम्मील नए नए नए और नहीं किंचित दस्ती, जिसने आंख मिच गई उसने कुछ नहीं किया, अंधेरा उसे, ये धोखरी बंद होते ही लोगे तो उठाओ चलाओ जाओ, ये वो दिन आ रहा है, नजीक आ रहा है। सज्जनों चेत करो, भगवान को नाम लो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाके धनिये जाके राम नाम धन होए, ये साथ में चलने का धन है, साथ में चलने का धन वो दे सकते हो। हर समय आज ही पर में कोई मनाई नहीं है, राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतजार जीते सो ले जाए। इस धन के कमाने में बिल्कुल स्वतंत्रता है आपकी, कोई मनाई नहीं, और पैसे कमाने में प्रतंत्रता है, कोई न कोई हुनर करने से किसी की तिजोरी खुलेगी, बक्सा खुलेगा, अलमारी पॉकेट खुलेगा, तब न मिलेगा, तो चोरे वही बड़ा देना है, ये तो चोरे बड़ा है, सबके लिए खुल रहा है। अभी राम राम राम राम राम राम कोई मना नहीं करने वाला, रात में दिन में जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर गांव में सबका उपाशीर, सबका हक लगता है। और ये धन राम नाम देवी धन कोई एक पीछे नहीं रहेगा, सब साथ में चलेगा, और जिस धन के लिए मेहनत करते हो कोई एक साथ में जाएगा नहीं, सबका सब यहीं छोड़ करके पट जाना पड़ेगा। वो दिन आ रहा है, दाता रंग कृपणम बने, कभी कहता है कि जो दान देने वाला है वो बड़ा कंजूस कृपी चूस मुख्य चूस कृपण, जो मृतो प्यार्थक नमन चती मरता मरता भी साथ ले जाता है, अदाता ही महात्यागी धर्म हित्वा ही गच्छति, जो दान नहीं करता है बड़ा त्यागी है, मरता है कोई साथ में नहीं जाएगा, चट लाश भी बैठी पड़ी रहेगी, ये लाश भी यही पड़ी रहेगी, कमरे यहाँ रह जाएगा, कमरे यहाँ रह जाएंगे, पूंजी यहीं रह जाएगी, सारा अकेला भीतर से निकल चला जाएगा। तो वो दिन आने वाला है सज्जनों, ख्याल करो, सोचो वो दिन आ रहा है। जिस लकड़ी में ये जगना है वो लकड़ी वृक्ष अब नहीं उगेंगे, वो लकड़ी तैयार है, वो बांस तैयार है, वो मूंज तैयार है, वो कफन भी तैयार है बहुतों का, और उठाने वाले भी तैयार है, अब नहीं जन्मेंगे वो ही तैयार है, केवल आपकी धोखड़ी चलती है, इसको प्रतीक्षा करते हैं, ये धोखड़ी बंद हुई, ये आंख टिमटिमारी बंद हुई, सख्त काम हो जाएगा, जल जा देगी, मारे काल अचानक चपेटी हो या घड़ी में राग की देरी, उससे पहले पहले अपना काम कर लो। तुलसी सोई न चतुर है जो राम मदन लोली, पर धन पर मन हरण को पेशिया भी परवीन, दूसरों का धन ले लिया, हड़प लिया, चौक चौराहे कर दी, चोरी कर दी, डाका डाका ले लिया, इस काम में तो पेशिया भी बड़ी होशियार है। आप भी बिना खर्च किए आप धन कमा लेते हो, कुछ खर्च किए बिना तो आपकी भी क्या क्या महिमा होगी, आपका भी दर्जा बेशक हो जाएगा, दूसरों का धन और मन को बेशक भी हर देती है, तो आपकी क्या उपमा हुई, कोरा धन कमा लिया मन हर कर लिया, क्या हुआ। सोई नहीं सो राम जन लो, भगवान का भजन करता है उसकी यहां भी महिमा है, वहां भी महिमा है। मैंने गृहस्थ माताओं को देखा है, बूढ़ी माता है, ये बेटा पोता पर पोता सब काम करे, खिलस गांव में देखा युवा जी थे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, खाट पर बैठे चलता फिरता नहीं होता, शक्ति नहीं चलने की, हाथ पर बेटा पर पोता सब काम करे अपने, वो बैठा बैठा माँ जी राम राम राम राम राम राम, ऐसे राम राम करने वालों का आदर होता है। आज बूढ़े माइतों के लिए जैसे पिंजरा पोल बनती है, इस तरह से आश्रम बन रहे हैं। जी घर में एक संत है, एक महात्मा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे आप सभा डाल दो कितना बढ़िया हो जाएगा। साधुओं की भजन स्मरण करने वालों की गति अच्छी होती है। स्वयं ज्योति जी बनाते थे, भजन करते थे, उनको महाराज शुरू के सज्जन ले गए वहां और सेवा करी और शांत होने पर मंदिर बढ़ाए पीछे। अगर घर के आदमी भजन नहीं करते उसको बाहर हो जाता है, दादा पर दादा पे, दादी पर दादी, भगवान ऐसी सुनी है मैंने, कहते उनको काशी भेज दो, एक दो आदमी साथ भेज दो, नौकर भेज दो, काशी जाओ बाजी, काशी जाओ काशी वास कर दो बाजी का। अरे भजन करने वाला को आदर करते हैं, प्रत्यक्ष बात है ये, जो भगवान के लिए अरे वहां निकाल भी दे तो जहां जाए वहां आदर जाएगा, जाए वहीं लोग आदर करेंगे। स्वभाव शुद्ध हो गया, अरे स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो घर में भी कोई निश्चय रखेंगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो और स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। सज्जनों उम्र जा रही है, मौत आ रही है, सहायता कोई करने वाला नहीं है। आज बहुत से सहायक अपने प्रेम दिखते हैं, परंतु जब काम पर है को जरूरत को तब तातिया सब ही सिटे सब को निकाल देंगे, कोई अपना साथ देने वाला नहीं है। भगवान साथ देने वाला नारायण वृद्धराज कुंवर रूप बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान कर लो, जिससे कि वो साथ हो रहा, जहाँ जाओ वहाँ तैयार है। तो दिन जा रहे हैं, भजन बिना दिन जावे दिन जावे, अरे मन गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, भजन के बिना नहीं जावे। भाइयों अभी जो मैंने बात कही ये दिन पीछे नहीं आएगा, जैसे मैं यहाँ आकर बैठा वो समय खत्म हो गया है, अभी 50 मिनट आगे 25 मिनट पर आया था, ये 25 मिनट खत्म हो गए, ये आने के नहीं है, गया वक्त नहीं आवे, ये तो चला ही गया। आपको हमारा बालकपन कोई लाज दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं क्या? ये समय चला गया, चला गया, ऐसे सब जा रहा है, अरे खाली चला जाएगा। अरे इसमें भजन करो तो राम नाम पूंजी पल्ले बांधरे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांधरे मना, ये पूंजी साथ में ले लो, ये साथ में भगवान लगती भजन हो गए तो मरे तो खुशी से मरेगा, आनंद से मरेगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, भगवान भजन किया। वो सत्संग करने वाले हैं, होश होगा तो मृत्यु समय को हाँ मैंने कुछ नहीं किया, रात दिन काम धंधे में लगाया, समय मिलता नहीं था सत्संग करने के लिए भी, पर अंत में कहता हाय कुछ नहीं किया, ये आपका धंधा कुछ नहीं किया के खाते में खटेगा, ये जरा आप ध्यान दो, थोड़ा समय तो लगाओ भगवान में, कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, घर में घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा कीर्तन करो, बाल बच्चे सब मिलकर भगवान को याद करो। कैसे हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, ऐसा समय सज्जनो ये हाथों से जा रहा है। फिर पश्चाताप करो, सो परत उपाव ही सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर है मिथ्या दोष पाए, काल को कर्म को ईश्वर को करे, समय कलयुग आ गया, कलयुग आवा आज क्या करें, अरे कलयुग समझू आन नहीं जोक नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, कलयुग में भगवान का नाम लेने से नाम ज्यादा ज्यादा महिमा है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं अनुभव। सज्जनों स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल स्वभाव बनाओ, दो बात खास मनुष्य मात्र के लिए, एक तो भगवान को याद करे, एक दूसरों का हित करे, सेवा करे। आपका पैसा है जितना ऊंचे काम में लगा दोगे, गरीबों की सेवा में, गायों की सेवा में, अपाहिजों की सेवा में, अंगहीन की सेवा में, दरिद्रों की सेवा में, भूखों की सेवा में, नंगों की सेवा में, बीमारों की सेवा में लगा, वो तो सार्थक हो जाएगा। नहीं तो पैसा छोड़कर मरेंगे भाई, यही छूट जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। जितना सेवा में लगा दो उतना काम हो गया, आपका अच्छे काम हो गया। और समय तो ये पैसा तो रहेगा नहीं। देखो आप पैसे वाले हो तो तीन में से एक गति होगी, तीन गति तो क्या, पैसा पैसा चला जाएगा, अथवा आप चले जाओगा, अथवा आप नहीं चले जाओगे। ये तो जाने वाला है, आपका पैसों के साथ रहने वाला है। नहीं, आप ना पैसों के साथ रह सकते, न आपके साथ पैसे रह सकते। ये मकान इतनी चीजें सब यही रह जाएगी, याद ही नहीं रहेगा, याद ही साथ में क्या चलेगा। इस वास्ते सोई न चतुर है राम भजन लो, हरदम भगवान के भजन में लग जाओ, दूसरों की सेवा करो, शुभ पहुंचाओ। सज्जनों, मनुष्य सेवा कर सकता है, झूठ कपट बेईमानी करके ठगाई भी कर सकता है और सेवा भी कर सकता है, भगवान का भजन भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है, बीड़ी है, सिगरेट है, ताश है, चौपड़ है, सिनेमा है, थिएटर है, देखने में समय बर्बाद हो जाता है। क्लबों में जाकर समय बर्बाद करते हो, खराब खान पान करके खराब करते हो। सज्जनों, कृपा करो, होटलों में जाकर पैसा भी खर्च करते हो, समय भी खर्च करते हो, धर्म का भी नाश करते हो, महान पतन कर रहे हो, अंतकरण मेला हो रहा है। इसका फल फली जो फूट जा बसी, फटके तटके ताको टूटे ते है, चार हाथ पर जासी झटके खटके तन हो जा सीखे, पट हो जाएगा पद जैसे, कुछ हाथ में चलेगा नहीं। स्वभाव बिगाड़ दिया है, बुरा बुरा व्यसन किया है, वो दंड मिलेगा। अवश्य में भोगतव्य कृतज्ञ कर्म शुभा शुभम, शुभ अशुभ काम किया है वो जरूर भोगना पड़ेगा। इस वास्ते जहां तुम बने बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, भगवान के भजन में, अन्यों की सेवा में, हरेक सुख पहुंचाने में समय लगो। सज्जनों, दुख दिया जाता है उसे आनंद गुना फल होता है, सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। खेती में आप जो अनाज बोओगे जितना बोया जाए उतना बहुत गुना होता है उस खेती में, तो फैल हो जाए। ये खेती इधर सही है, कौन सा क्षेत्र में, ये खेत है, इस खेत में जो बोला जाएगा बीज बहुत हो जाएगा। एक जन्म में किए हुए पापों का फल 84 लाख जोड़ी में भोगना और नरकों में भोगने पर भी बाकी रह जाता है, इतना पनपता है इस घर में। और भगवत भजन किया जाए तो आनंद जन्म के पापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति कर देते हो, सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। ऐसा मानव शरीर है, इसकी महिमा है। और वो शरीर प्राप्त करके फिर पाप संग्रह कर रहे हो, बरु भल पास नरक कर था दुष्ट संग जन रहे बिघाता। दुष्टों के संग से, पापियों के संग से, कुसंग से आदमी को बहुत नुकसान होता है। अच्छा सत्संग रहने से बहुत फायदा होता है, मुफ्त में बिना किए। इस तरह से खोटे पुरुषों का संग करे, पापियों का संग करे, मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, पेप्सी है, तरह तरह मान नीचे नीचे बेसन है। सज्जनो, अन्न शुद्ध अन्न लो, शुद्ध जल लो, जी जाओगे खूब मौज से। और तरह तरह की चीजें खा करके क्यों पाप करते हो, क्यों रोगों को निमंत्रण देते हो, क्यों पापों को निमंत्रण देते हो, क्यों नरकों को निमंत्रण देते हो? इसमें काम चल सकता है, पैसे खर्च करके नरक तैयार करते, पाप अन्याय करके। अभी जैसे पाप ये गर्भ पात करते हैं, कितना भयंकर पाप है संसार में, इसके समान भयंकर पाप मैंने कोई देखा नहीं है। सबसे पाप ब्रह्म हत्या का बताया, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार देना, जिन ब्राह्मण से कितना लाभ होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, महात्माओं की ब्राह्मणों की कृपा से अज्ञान दूर होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात में, बहनों सावधान हो जाओ, कृपा करो, ऐसा घोर पाप मत करो। थोड़े से आराम के लिए इतना पाप करते हो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हृदय ध्यान जाता है। जिस गर्भ की स्थापना में आपने सुख होगा, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा जिसने गर्भ आकर आपको सुख दिया, उसकी कांच का टुकड़े टुकड़े करके निकाल देना है। कितना घोर पाप है, कितना अन्याय है, कितनी राम राम राम निर्णय देता है, शर्म नहीं आती है। मगर बलि घराने की बहना को शर्म नहीं आती। सजरो कृपा करो, पुरुष भी दुश्मनी करते है, गोलियां खाते है, ऐसा मत करो। अगर ये आने वाले मनुष्य जन्म में दुर्लभ हो मानुष हो दे ही राम शर्म दुर्लभ दुर्लभ सदग्रंथ निभावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ मनुष्य जन्म है सदग्रंथ निभाओ। वो मनुष्य जन्म के आने में रोक देना, ये परिवार निवेदन में मनुष्य जन्म से रोक देना। ये शंकराचार्य वल्लभाचार्य जैसे जैसे महात्मा इन बहनों में तो आए, और कहाँ आए बताओ, कौन कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र आप बंद कर देते हो, कितनी हत्या करते हो, कितना भारी पाप करते हो, कहते खाएंगे क्या, ये चिंता आपको है? ये खाना पीना का प्रबंध आप करते हो? भगवान विष्णु सबका प्रबंध करने के पालन करने के लिए विष्णु भगवान है, और जितने प्राणी आते हैं आपके घर पर वे अपना भाग्य लेकर आते हैं। पुत्री आती है, पुत्री की भाग्य लेकर आती है, आपके भाग्य मनुष्य नहीं आती है, कन्या भी अपना भाग्य लेकर आती है। भगवान संरक्षण है, अपना भाग्य है, भाग्य पहले बनता है जन्म पीछे होता है, माँ के दूध पहले आता है जन्म पीछे होता है, ऐसे प्रबंध पहले होता है पीछे जन्म होता है। आपने कह दिया वो खाएंगे कहाँ, कितना अंधेरा आया, हाय हाय क्या करे, दुख होता है इस बात का, कितनी मूर्खता धस गई आकर के। अब रसोई थोड़ी बड़ी है, अलवर को मार दो, अवन को मार दो, रसोई थोड़ी है तो रसोई बढ़ाओ आदमियों को मार दो, ये कोई बुद्धिमानी है? जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा अनाज नहीं होगा। आना आपके जब संख्या कम थी मनुष्यों की, उस समय में बाहर से विदेशों से अन्न आया है, मैंने देखा है, मेरे पास याद है। अब जनता बढ़ी, आप विदेशों में आप गया, आपके चावल बहुत बढ़िया बढ़िया चीज विदेशों में जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, अरे फिर कहते हैं कि खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, कितनी मूर्खता भर गई है। आप ये प्रबंध आप करते हो, आप करते हो प्रबंध कर लोगे, है आपको ताकत प्रबंध करने की? हिंसा हत्या करके नर्क तैयार कर सकते हो, ऐसा अभिमान मत करो। भाग्य है, विष्णु भगवान पालक है, अरे दो हाथों में से एक पेट होता है, इतना नहीं है, 50-50 60-60 रुपये रोजाना खेतों में मिलते हैं, हर हमेशा खेतों में ऐसी मजूरी है। अब इसे भूखो में रह गया आदमी, कैसी बात करते हो, जो खेती करे जो, और जब चिंता कब हो जाएगी, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, माँ बाप की सेवा करके व्यापार कौन करेगा, विदेशों के साथ समूह कौन जोड़ेगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, साधु कौन बनेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, व्यवहार में संसार के समाज का काम कौन करेगा, अभी बच्चे ही कम हो क्या करेंगे। गाँव में दशा है, मेरे पास आया है समाचार, बूढ़ा बूढ़ी है, उसको पानी पाना नहीं, दो बच्चे थे वो मर गए, अब पानी पाना नहीं, हम गए उधर महाराज, एक को पागल कुत्ता खा गया वो मर गया, अब इसको आशीर्वाद दीते रहे, अब आशीर्वाद दे तो धर्म बंद क्यों किया। ये मरने का काम आपका नहीं है, भगवान की यहाँ सब प्रबंध है, क्यों हत्या करते हो? बहनों सावधान रहो, आप सबसे कह रहा हूँ ऐसी हत्या करो, सबको मना करो, भगवान को भजन करो, भगवान का नाम लो, उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे, सोए हजार दिन घट राम जी का मुख प्रगट हो गए, भगवान प्रगट हो जाते, भगवान का नाम लो, निहाल हो जाओगे। ये समय बर्बाद मत करो सज्जनों, समय बर्बाद मत करो, जिस समय के खर्च करने से भगवान मिल जाए वो समय खर्च करके नर्क तैयार करते हो, खर्च करते वो समय जिस समय के बदौलत भगवान राम नहीं मिल जाए वो समय खर्च करके नरकों की तैयारी करते हो, गर्भपात कर लो, कितना समय बर्बाद होता है, कितनी बुद्धि खराब होती है, कितना शरीर बर्बाद होता है। ये बार बार ऑपरेशन करने से मरोगे बहुत जल्दी, उम्र खत्म हो जाएगी, कपड़ा भी फाड़ करके सिया जाए तो कमजोर हो जाता है, शरीर का ऑपरेशन कर खरी कमजोर होगा, मरोगे जल्दी, क्यों इतनी मरने की जल्दी करते हो? भगवान का नाम लो, उपकार करो, सेवा करो, घर में काम धंधा करो, सबको सुख पहुंचाओ। परमात्मा ने जो सृष्टि बचाई हमारे भारतवर्ष की, ये जो रीति है परस्पर भाव परमात्म है, अपने अपने तरफ से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सब सुख हो जाएंगे। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। हमारी मना संस्कृति ऐसी है, देवान भावियता ने न ते देवा भावियंत अश्व कर्मणा तुम घर से सिद्धि भिन्दि मानव, आपका कर्म दूसरों के शुभ पहुंचाने के, उसका भी शुभ पहुंचाने के लिए। दो आदमी को रख दिया, रसोई रख दी और हाथ बांध दिया, लकड़ी बांध दिया, अब भूखे बैठे हैं, अब खा तो सकते नहीं, परंतु वो एक दूसरे को खिलावा, दूसरा उसको खिलावा, दोनों पेट भर जाए। हमारी संस्कृति ऐसी है, घर में जो सब है, सास है तो बहू है, बेटी है, उस सबकी सेवा करने के लिए सास है, और बेटी है, बहू है, देरानी जेठानी, एक एक सेवा करने के लिए, परस्परम भाव जनता, पुरुष मात्र स्त्री के लिए, स्त्री पात्र पुरुष के लिए, माँ बेटा है माँ के लिए, माँ के लिए बेटा है, बेटे के लिए माँ है, देरानी के लिए जेठानी, जेठानी के लिए देरानी, देवन भुजाई के लिए, भुजाई देवर के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए है। ये स्वार्थ की मात्रा तो कुत्तों में होती है, गधों में होती है, गधा ही खुजालता है, दुआ ही खुजालता है, वो दुर्नीति मारे, वही दुर्नीति मारता है। ये मिनखपना नहीं है, मिनखपना तो सेवा करना है, घर में सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। आपको बल मिला है, विद्या मिली है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, आपके काम के नहीं मिली है, माँ के दूध होता है, बच्चे के लिए होता है, आप में योग्यता, आप में पूंजी है, दूसरों की सेवा के लिए है। किसी के पास कोई धन, किसी के पास कोई योग्यता है, किसी के पास कोई विद्या है, तो परस्पर एक एक को दे करके सबको सुख पहुंचाना, ये हमारी रीति खास है। गीता कह रही है अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करो। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते तथा प्राणियों के हित में रहती रहो। आपकी बुद्धि से, विद्या से, योग्यता से, मन से, धन से, तन से दूसरों की सेवा करा, और उनकी सेवा के लिए है, कल्याण हो जाएगा। और अपने अपने ये ते भोजन देते तो हम पापा ये पसंद आत्मकार, अपने लिए भोजन कर, अपने खाते अपने लिए, पापी पाप का भक्षण करते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी रिवाज पुरानी ऐसी है, सबको देख करके जाना, सबको सहायता करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको भोजन देना, सबकी सहायता करना, अपनी अपनी योग्यता है वो दूसरों की सेवा में लगाना, ये आपकी संस्कृति कर क्या रहे हो। कृपा करो कृपानाथ, आज दिन गया विदास हो गया, अब जाके बाकी रह गया है वो दूसरों की सेवा में लगाओ। नाम जप करो हरदम, चलते फिरते उठते बड़े राम राम राम राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय ओम नारायणाय। आपका जो नाम प्यारा लगे, जो आपका इष्ट प्यारा लगे, उसका नाम लेते रहो। उसमें कहते हम गायत्री जपे वो जपे तू तरफा तुड़ो ना, अरे आपको जो प्यारा लगे भगवान का लो, उसमें क्यों अधिकार है क्यों नहीं है, पंचायती भी क्यों तो सीधे राम राम करो, कोई मना नहीं है। जात भजो गुजर भजो भावे भजो आहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, क्यों आफत में जाओ, उपासना जाओ आफत में, काम में जाओ आफत में, करे कहीं आफत है जिसमें नर्क हो जाए, ऐसा काम करो, आप भगवान का नाम लो और काम करो। हाथ काम अरे मुख राम है हृदय सासी पीत, हाथ काम मुख राम है हृदय सासी पीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। वो गृहस्थी संत है, गृहस्थ आश्रम रहते हो, काम तो कर के कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम भगवान के हैं, भगवान के है, भगवान हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है। सज्जनों सब यहाँ आए हुए हो, रहने वाला कोई नहीं है, सब आए हुए जाने वाले है, जैसे इस हॉल में सत्संग करने के लिए आए हैं वो सब जाने वाले हैं, ऐसे अपने अपने घरों में कोई ब्याह करके आ गई, कोई जन्म करके आ गया, समय पर सब चले जाइए, या रण है नहीं, मत भूले मन वो तुम्हें तो भांडू भजरे पी, क्यों बैठो संग्राम के, तू ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फोटोरा गेला, कर आगा ने ठोरा ठकुन रेमन देला, लख चौरासी जोड़ में और उड़तू फिर सी जीव, ठिकाना कहीं नहीं ठिकाना, ठीक कहीं सब भगवान को भजन करो तो निहाल हो जाओगे, प्रत्यक्ष आपको लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा। अरे पाप करो दूसरों का नुकसान, आपका नुकसान, जहाँ जीता हुआ नुकसान करता है, जीवन जीवन जैसे प्रेत भजन में जीवन पेट भूत पिशाच जो बन जाओ, दूसरों को दूध और आप दुख पाओगे, और भजन स्मरण करो आप संत हो जाओगे। मीरा माई कैसा भजन हो गया, मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा न कोई, नाम नाम के नारे सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं शिशिर हुए कोई। कितना आदर से मीरा माई का नाम लिया जाता है, बड़े बड़े संत मीरा माई पद गाते हैं, आज का अनुभव करते हैं, क्या था उनके पास रानियां तो बहुत हुई संसार में, पर मीरा माई भगवान की भगत हुई, भगवान के भजन में किसी की मना नहीं है। राम गढ़ी सोरे भाई सोरे सबके लिए, सब कोई खेलो आए दावा नाई संत जीते सुनेगा, उपकार करना भजन करना ये दो काम खास मनुष्यों का है। अपकार मत करो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो, सज्जनों धन कमाने के लिए लगे तो धन में पाप क्यों करो, धन आना है वो आगा आएगा ही, आप पाप नहीं करो तो भी आएगा, पाप करो तो भी आएगा, पाप करो तो अधिक नहीं आएगा, कोटि एक वो आना है आना यरस मनियम नहीं कत करे साहब, अरे मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, जो मेरे को आने वाला बुखार मेरे को ही आ गया तो मेरे पास धन आवे मेरे पास ही आ जाएगा, मेरे पास ही दम आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं रख मैं क्या कहूं, मेरे बीती हुई बातें हैं, मेरे जीवन में आई हुई बात है। एक सज्जन मेरे से कहा कलकत्ते में, स्वामी जी आप रुपये लगाओ, कितने लगाओ, वो 5,000 10,000 20,000 फिर 1,00,000 रुपये आपने लगा दो, मैं तो लगाया नहीं, पर 1,00,000 मेरे को लगाने के लिए कहा तो रुपये तो मेरे हो गए ना, मैंने कोई उद्योग नहीं किया चेष्टा नहीं की, आने वाला रुपया आवेगा आवेगा ही, क्यों ने कहा है अभी भी वहां स्टेज पर रुपया आ गए नहीं नहीं कते कथा रुपये वो तो आएगा, यदस्मृति नहीं तर पर जो अस्मृति ही है वो हम कैसा हो जाएगा, पाप करके क्यों क्यों अन्याय करो, झूठ कपट बेईमानी करके रुपया कमाया, आप ख्याल किया इस बात का, झूठ कपट कहाँ जमा होता है, भीतर अंतःकरण में मन में बुद्धि में, वहां कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात ये पाप होते हैं भीतर जमा, रुपये होते बैंकों में जमा, रुपये में से एक कौड़ी साथ आएगा नहीं, अरे पाप में से कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, साथ ही जल चलने की पूंजी खराब गली या धन के लिए ये बुद्धिमानी है। लोग कहते हैं जनता पूजा है लक्ष्मी बन गया करोड़पति बन गया पाप करके, अरे पाप कर लिया भीतर ही अच्छा आने वाले जीवन आ जाएंगे, नहीं नहीं आते क्या भूखा मरेंगे कि महाराज आज ऐसा है पाप नहीं तो आदमी मर जाएगा भूखा, नहीं मरेगा मौत से पहले नहीं मरेगा, इस तरह से जिएगा उसको भगवान जाने, आप पाप करो तो जी जाओ पाप में जियोगे नहीं मत जाओगे नहीं है, पर निर्जन परिचोष न्याय से समझो कि बिना पाप के आप मर जाओगे और पाप करो तो कुछ देर वो जी जाओगे, चोट कपट करके और रोटी मिल जाएगी अन्न कमा लोगे उसे क्या हो जाएगा, 5-7-10 वर्ष और जी जाओगे, तो 5-10 वर्ष जी करके क्या किया, पाप की पोटली बड़ी बना ली और क्या किया बताओ, आज अगर मर जाओ तो 10 वर्ष में होने वाले पाप से वंचित रह जाओगे, पाप कम हो जाएगा और क्या फायदा, क्या नुकसान होगा जीने से, नहीं मरने से और जीने से नुकसान होगा, 10 वर्ष पाप पोटला उठा दो पोटली फिर मरो तो पाप का संग्रह क्यों शुद्ध में होते ही मर जाओ, कहते हमने पाप शुरू कर दिया पहले आप कहते तो पाप करते ही नहीं, करना शुरू तो कर दिया हम 100-150 है करने दो, हमारे जहर खा लिया हम रोटी शुरू कर दी खानी है जहर है मर जाओगे, क्या पहले नहीं कहा हम खाना शुरू किया, महाराज थूको उल्टी करो निकालो पीछा मरोगे, ये जहर है वो जहर तो एक बार बार का एक बार, और ये जहर भीतर का पाप है बार बार मरोगे बार बार एक दो बार नहीं, आप सदा नफा और नुकसान देखो तो सही, इसका नतीजा क्या होगा ये थोड़ा सोचो, अभी राजी हो रहे हो गर्भपात के राजी हो रहे हो, दशमती के राजी हो रहे हो, ऑपरेशन के राजी हो रहे हो, दूसरों को दुख देकर राजी हो रहे हो, ठगी करके राजी हो रहे हो, व्यापार में ठगी करके झूठा खत बना करके झूठा पुर्जा बना करके इनकम टैक्स चोरी छल टैक्स चोरी धन कमा लो धन, अरे धन तो कमा लो दशा क्या होगी वो धन तो रहेगा यहाँ, एक पाप एक साथ पाप जो नहीं रहेगा, धन के साथ पाप नहीं रहेगा, तो पाप आप साथ जाएगा, भयंकर दुख देगा, धन यहाँ पड़ेगा, धन तो लोग खाएंगे, पाप का जूता आपको खड़ा पड़ेगा, वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। सजनों साथ सावधान हो जाओ, आज से पाप करना छोड़ दो, अन्याय करना छोड़ दो, ठगी करना छोड़ दो, आपके मिलने वाली बुद्धि मिल जाएगी, हम लोगों को मिलती है। हम कोई पास पूजे नहीं रखते, कोई व्यापार नहीं करते, हमारे काम तो सकता है, आपका भी चलेगा। मैंने साधु देखे कुछ के नहीं करते, हमारे शंकरनाथ जी थे, कोई कुछ कुछ नहीं, पैसे नहीं रखते पास में, सेवा भी नहीं देते, वो काम चलता अच्छी तरह से। लोग बड़े प्रेम से अन्न देते हैं, कपड़ा देते हैं, आदर देते हैं, मकान देते हैं, पैसा रखते नहीं पास में, भूखे मर के मरे नहीं हुए, एक कड़वे बोल के थे, पथानी में आ गए, नाम से पूरा था पथानी आ गए, वहां होंगे बीमार, अब उठा बैठा जाता नहीं, असर हो गया, तो इसलिए बैनर माताओं को दया आती है, वे उठा, अरे मने रांडा छुए रे, रांडा छुए रे, मने गाल काटे, वे बिचारे भी उठी दे दी बाबा जी ने, थोड़ा उठा दो कृपा करे, ये तो हेलो करे जो मैंने रांडा छू ले रे, मने रांडा छू, खूब अच्छी तरह से मोर से जिए, कोई मरे नहीं, पैसा पास में नहीं, कोई व्याकरण नहीं, पढ़े लिखे नहीं, मरता नहीं आदमी, उम्र है तब तक बना बना जाते होगा, गर्भस्थ से ही देखना, गर्भ में रहते हुए ही उनको प्राग बन जाता है, जन्म होता है, आयु होती है, उसमें सुख दुखारी परिस्थिति ये पहले से बन जाती है, पहले दूध पैदा होता है, पीछे पैदा होते हो भाई, इस वास्ते पाप के कारण से आदमी जीवे, और पाप नहीं कर तो मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अगर मर जाए तो सस्ता है, पाप इकट्ठा कर मरे उसे जल्दी मर जाए, पाप कम हो जाएगा, हर्ज क्या हुआ आपको, मरना तो है ही, बिन से त्यागी साधु की फूटी तूंगी फटी रंगोटी बाकी रहेगी, मरेगा पहले, निर्वाह की चीजें बाकी रहती है, मरता पहले, अन्न बाकी रहता है, अन्न खत्म हो जाए, कपड़ा खत्म हो जाए, ऐसा कोई मरता है नहीं तो मरने वाले का अन्न भी बाकी रहता है, कपड़ा भी बाकी रहता है, मकान भी बाकी रहता है, निर्वाह की चीजें बाकी रहती है, मरता है पहले, चिंता कर निर्वाह कैसे होगा, महान घोर पाप करें, गड्ढा गर्भ पाप करते हैं कि कैसे जीवेंगे, हमारा निर्वाह कैसे होगा, निर्वाह की चीजें पहले खत्म हो रही, उससे पहले मरते हो क्या, कोई भी मरता है तो निर्वाह की अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, बाकी रहता है, पहले मरता है, चिंता उसी करते, चिंता ही नहीं महान पाप रहते, जिसके लिए कहा अकल चली गई, क्या दशा हो गई, आप राम राम राम राम, सजरो पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, भगवान का भजन करो, याद करो, भगवान के याद करने से मैंने तो मंजूरी दे थे, क्यों ना कहते हो राम, मैंने कभी काम करे तो मनुष्य भी देता है, तो भगवान ने भगवान मनुष्य नहीं है, ध्यान नहीं है, क्यों ऐसे पाप थे, जाओ सज्जनो भगवान के भजन में लगो, भगवान के तीन विशेष वही मैंने कहा था, अभी ठाणे गांव में मैंने बताया भगवान के तीन विशेषण है, सो प्रार्थना बताया था, याद है क्या, सर्वसमर्थ भगवान सर्वसमर्थ है, और सर्वज्ञ है, और दयालु है, इतनी बात है, भगवान के दया बहुत है, दयालु परम दयालु है, सुखदेव सर्वभूता नाम, ऐसी दया किसी में नहीं है जितनी भगवान में है, अनंत सृष्टियों का उत्पादन पालन संहार करते हैं, पालन करने कितनी दया है, कितनी दया भगवान में है, आप भूखे रहो दया नहीं आओ भगवान को, और दयालु है, दयालु होते हुए सर्वज्ञ जानते हैं आपके दुख है, आपके पीड़ा है, भगवान जानते हैं उसको, दया भी है और जानते भी है और समर्थ भी है, दया ज्यादा और पास में नहीं हो तो भाई एक रोए तो दो रोने लगे, और क्या करे, कोरपुर में एक आयस ने कहा कि महाराज मेरी लड़कियां बड़ी बड़ी हो, क्या करूं भाई, वो तू रो मेरी रो दया तो अब दोनों रोए, और क्या करे, हमारे पास कुछ है नहीं, बस सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है, और सर्वज्ञ है, आपके हृदय की बात जानते हैं, आपको दुख जानते हैं, और परम दयालु है, ऐसे परमात्मा के रहते हैं वो जीने की चिंता करो। ऐसी घटनाएं कई घटी है, कई साधु ऐसे हुए हैं जो भिक्षा भी नहीं मांगते, एक जगह रहते पड़े रहते हैं, वह सब पहुंच जाए, भोजन अंदर वस्त्र सब चीजें पहुंच जाती है। मैंने ऐसी बातें देखी है। आदमी तो पहले चेष्टा करता है जरूरत के लिए, और मैं यह बात देखी है कि पहले वस्तु आवे, हम किस में लगावे, तो जरूर सोचते हैं क्या क्या लगा, कहाँ लगा, चीज पे जाती। ये बीती हुई बातें हैं। अब विश्वास कैसे दिले बताओ, अब मान सकते नहीं, अपनी बुद्धि मानेंगे यही भारो मरते हैं। सज्जनों आवश्यकता है, वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तो जरूर आवेगी चीज, जरूरत होगी तो जरूर चीज आवेगी। उसी पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो, ऐसी महान महान हत्या क्यों करो, क्यों नसबंदी करो, क्यों ऑपरेशन करो, क्यों परिवार नियोजन करो। ये कलयुग की भय मार बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि में पत्थर पड़ गया, ऊंधी ऊंधी बुद्धि हो गई। भगवान का भजन करो, न्याय युक्त काम करो। तुकाराम महाराज यहाँ हुए हैं, उनकी जीवनी में मैंने पढ़ी बात सुनी है। एक जगह बाजार था तो पहले दिन जाके धर्मशाला में ठहर गए, घोड़े पर कपड़ा लाद करके और ठहर गए धर्मशाला में, जो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए व्यापारी और भी आ गए, वहां ठहर गए तो गांव में हो रहा कीर्तन, कीर्तन की आवाज सुनी तो तुकाराम महाराज ने कहा कि भाई मैं कीर्तन में जाता हूँ, मेरा घोड़ा खड़ा है और मेरे कपड़े पड़े, निगाह खड़ा जरा, मैं कीर्तन में जा रहा हूँ। तो कीर्तन में चले गए तो तुकाराम महाराज सच्चाई से व्यापार करते थे, इस बात से उसका माल बहुत जल्दी बिकता था, लोगों को ईर्ष्या होती थी, कीर्तन जल्दी हो जाए, हमारे तो जल्दी नहीं होता। तो वे चले गए तो क्या किया कि कपड़ों की गांठें उठा करके खाडा में डाल दी और घोड़े को खोल करके निकाल दिया, सो गए। रात या डाकुओं का दल जब मारपीट करी, घोड़ा भी ले गए, बाल भी ले गए, और मारपीट सुबह वहां से कीर्तन से आ रहे थे तो सामने घोड़ा मिल गया। घोड़ा कैसे आ गया, घोड़ा तो वहां बांध कर आया, तो भाई तो घोड़ा मिले, घोड़े को पकड़ ले आए, आगे देखे तो रो रहे हैं कि हमारे तो घोड़े भी गए और माल भी गया, रात लोग डाकुओं ने सब लूट लिया, ये हमारा घोड़ा तो आ गया भाई। घोड़े तो उन्होंने खोल दिया, बच गया, रात में दिखे किसको, वहां तो ले गए, बाहर दिखे कहा घोड़े, कहा घोड़े क्या पता, ऐसा कहीं मम्मा कपड़े तो भरे सब लूट ले गए, वो तो सब डाकू ले गए, तो गए लूटा लिया। सोच तो आज खाडे में देखो गांठे पड़े पड़े कपड़े की, हमें कपड़े भी लिया है। नाम कीर्तन किया मौज से, अरे घोड़ा और कपड़ा मिल गया, बीती हुई बात है। तुकाराम महाराज अर्जुन ने कपट किया, मार पड़ी, घोड़ा भी गया, बाल भी गया, फिर मार पड़ी, फिर कीर्तन किया भगवान नाम का और सब मिला। अपनी चीज जा नहीं सकती, जो है हमारी कैसे चली जाएगी। आप थोड़ा सा भाग्य का भरोसा रखो, भगवान की कृपा का भरोसा रखो, तो भर दयालु है, आपको भूख नहीं सह सकेगी। ये बच्चे की भूख सह सकती है, भूखी रह जाएगी खुद, पर बालक को भूखा नहीं रहने देगी। ऐसी माताओं में दया आई भगवान यहाँ से, भगवान दयालु खजाना तो वहां आए, वो आया देना, तो भगवान भूखा रह गए, भगवान को चक पड़ेगी। तो इतने दयालु परम दयालु है, और सर्व की आप जानते हैं, और समर्थ भी है सब तरह से। ऐसे परमात्मा का रहते हुए आप पाप क्यों लो, पाप का आश्रय ले, आश्रय लो तो भगवान का लो। पाप का सारा बड़ा, पाप नहीं कर तो आजकल व्यापार हो नहीं सकता, काम नहीं चलता, पाप झूठ कभी करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। व्यापार करने वाले कपड़े में व्यापार करने वालों को मैं जानता हूँ, संसद में बात हुई इसकी, एक बात वो दुकान है जो कि पाप नहीं करता है, सब साफ अपना करते, ये है यहाँ पर अध्यक्ष है आपका, अच्छी तरह इज्जत आपकी रहती है, वो इज्जत सताई से रहती है, झूठ को उससे इज्जत रहेगी, इज्जत भी जाएगी, धन भी जाएगा, अरे मार भी पड़ेगी, पापी भोगना पड़ेगा, कृपा दांत कृपा करो, पाप अज्ञान मत करो। अब कभी भूखा भी रहना पड़ेगा तो पाप करते हुए भूखा रहना पड़ेगा, रोग हो जाएगा, अन्न नहीं देगा डॉक्टर, घर न पड़ेगा पड़ेगा ही। डरो मत, भूख से मत डरो, उधर करके पाप मत करो, अन्याय मत करो, ऐसे माता बहनों ऐसा महान हत्या ऐसी मत करो, सावधान रहो, पहले सावचेत रहो, संयम रखो, आपके संतान में चाहिए तो शरीर का दास करो, उसे संतान का दास करो, क्यों इतना कुफा खोज करो, आप कृपा करो, कृपानाथ बहनों माताओं आप कृपा करो, ऐसा काम करो मत, बहन बेटी बहू हो उसको बचाओ, पापों से बचाओ, बचाओ महान उसे पाप होता है, उसे घर का अन्न बड़ा खराब होता है। मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं आपके घरों की भिक्षा ही लेता हूँ, मेरे पास कौन सी पूरी पी है, आपकी भिक्षा ही लेता हूँ। मैं कह देता हूँ पहले गर्भपात किया हो तो घर की अन्न मत देना, हमारे गर्भपात किए हुए घर का पानी भी बिंद लेना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है जिसने गर्भपात किया है वो स्त्री देख लेती है वो अन्न खराब हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, खाने से पाप लगे, ऐसा अशुद्ध हो जाता है, घर का कितना खराब होता है, क्या फायदा करा होगा, इतने पापी बड़े आपके घर का अन्न दूषित हो गया, खराब हो गया, कोई साधु ब्राह्मण के काम का नहीं रहा, कितने नीचे हो गए आप, कितने पदों में चले गए, फिर क्या फायदा कर दिया। आप में भी कई बहना ऐसी है, कई घर ऐसा है जिन्होंने गर्भपात नहीं किया वे भी जीते हैं, ऑपरेशन नहीं करने वाले भी जीते हैं, वे भी अच्छी तरह से आठ दस दस बारह बारह बच्चा है मेरे परिचित है, ऐसे बारह बालक हुआ महाराज, एक है आठ पर चौबीस घंटा में थोड़ी थोड़ी देर में एक साथ बारह, ये प्रकृति कुपित होती है ना उनकी चलती है, आप उसके विरोध करते हो एक बार दो ही संतान हो जाए, एक साथ में बारह हुआ क्या करोगे आप, कैसे करो, कैसे करोगे, एक संतान थोड़ी दोगे, दो बारह अंदर का एक दिन में एक साथ में दो तीन चार पांच हम देखे ऐसे चित्र आया था अखबार में मैंने देखा, कैसे बंद कर दोगे, पाप पाप पाप अंदर जाएगा और जो संसार में होगा जी होगा, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, मनुष्य जन्म नहीं लेने देना कितनी बड़ी बात है, दुर्लभ हो मानुष हो रही हो सुर दुर्लभ सृजन कर लगा, ऐसा पाप मत करो, सृजनो व्यापार करो तो सृजन करो, चीज खराब खाओ मत, माता बहनों से भाइयों से कहना है, बालकों को भी कह दो बेटा कोई बात नहीं, बालकों से मैं कहता हूँ तुम रोकर माँ से कह दो कि पति बना दो मैंने कौन चीज बना दो, माँ बैठी दया की मूर्ति साक्षात, कुछ चीज बनवा लो खा लो घर पर, बाजारों की चीज दुकानदार को बेचना चाहते हैं कि दाम बट जाए, आग आपका स्वास्थ्य बिगड़े तो बिगड़े, धर्म बिगड़े तो बिगड़े, हमारा पैसा पैदा हो जाए, ये पान पराग और जैसे चीजें बहुत खराब होने, ये जब छिपकली है ना ये जयपुर की बात सुनी हुआ, ये बहुत सूखी भी पड़ी थी, क्या करते हो कि पान पराग में डालते हैं, ये पान पराग में ऐसी ऐसी चीजें गंदी डाल जाती है, कितना बड़ा भाव है वो खाते हैं बाबू, नशेली चीजें खाना शुरू कर दे तो फिर रह नहीं सकते, नशा जिससे हमारी चीज बिकती है, हमारी बिक्री पैसा पैदा हो जाए, ध्यान दो ऐसा व्यापार भी आप मत करो जिसमें ठगाई हो, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े, लोगों का जीवन बिगड़े, ऐसा व्यापार मत करो, बड़ा भारी पाप भयंकर पाप होगा, और जीना है उतना जियोगे पहले मरोगे नहीं, जितना दिन जिन जीना जियेगा ही ऐसे पाप करो, और भगवान के नाम का जप करो, चाहू युग चाहू प्रति नाम प्रभाव, नाम मेरा प्रभाव चारों ही युगों में है, परंतु कली विशेष कलयुग है, ये नाम जप की ऋतु है, फसल आती है ऋतु आने पर, ऐसे नाम की ऋतु है कलयुग में, अभी नाम की महिमा बहुत सारी, कल विशेष नहीं आऊंगा नहीं, कल कर्म भगति विवेक राम नाम अवलंबन एक, कलयुग में नाम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये सर्वदम सत्य चलते रहो, निकल मेरी जिभा पड़ी, ये नौकर है नौकर खर्चा रहता है, जितनी इंद्रियां है मन बुद्धि है, ये खुराक जो भोजन करते हो बढ़िया से बढ़िया भोजन की खुराक इन इंद्रियों को मिलती है, अरे ये काम करे ही नहीं आप बेशियों पर कुछ ठगा मिल जाते हो, बढ़िया तो बड़े होशियार हो रहे, इस जवान से नाम लो, नाम भगवान ना ले, सेवा करो दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपसे सुगमता से हो जाता, कठिन बात नहीं। श्री दधी जी हरिचंद ऐसा जैसे कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, सुगमता से इतना उपकार करो, हो सके उतना करो, अपना न्याय युक्त काम करो, अन्याय मत करो, दूसरों धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो, सबके साथ प्रेम का आदर का उन्नति का विचार करो। रोजाना भगवान का नाम जपो, सुबह शाम दोनों भगत बैठ करके और चलते फिरते, चलते फिरते भजन करने से एकांत तो भजन अच्छा होगा, और एकांत तो भजन होने से उसी शक्ति से चलते फिरते भजन होगा। ये एक दूसरे को सहायक है। नित्यनेम करो, मन लगा कर करो, निकमा काम से समय बर्बाद कर देते हो। नित्य करना है, पाठ करना है, पाठ हो गया अब पति मान रखते, काम का धंधा है नहीं। दुकान में 50 रुपये पैदा होते हैं, उसे एक दिन में 100 रुपये पैदा हो जाए तो दिन भर खुली रहेगी दुकान, भले 1 करोड़ पैदा न हो। ऐसे भजन करने पाठ करने के पूजन को थी उसी को कर सजनो, असली पूंजी है वो साथ में चलने की, वो इकट्ठी करो। राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, सावधान रहो सजनो, सावधान रहो, कृपा करो, कृपा नाथ आत्मा करो, भजन में लग जाओ, उपकार में लग जाओ। गुआ है, गरीब है, उनकी रक्षा करो। नाश करने के 2 उपाय है, एक तो मार देना, कत्ल कर देना। 36,000 कारखाना बताते हैं खाना गऊ की हत्या करने का, और फिर नया नया खोलने का विचार हो रहा है। तो एक तो मार देना, एक पैदा नहीं मार देना, पैदा नहीं मरेंगे आप, एक खत्म हो जाएंगे। हम दो हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, ये दशा हो रही है। क्या दशा होगी आपकी? दूसरे कहते हैं 60-60 लड़के विद्यालय के मैंने सुने, एक 3 ब्याह किया उसने, 60 लड़का लड़की है, ऐसा ब्याह करने की और तैयारी है। इसे तो कृपा करो, कृपा नाथ, इसे कल्याण हो जाए। पाप करके, अन्याय करके नरकों में मत जाओ नाथ, नरकों से मना करता हूँ, नरकों में मत जाओ, मत जाओ, जबरदस्ती में जाओ। सतगुरु के वट पार उतारे, डूबो मत पड़ के, राम जी को भजन करो भड़के, काया काचो धागो मुर्ग टूट जाए तड़के, कच्चा धागा पर छूट जाएगा। विश्वास कृपा करो, कृपा ना भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसे चले गए तो सुगम है, लेकिन जवाहर में आती नहीं है, क्या करें? नहीं आती जाएगी, स्वभाव खराब पड़ा हुआ है, आदत खराब है, तो सुस्ती में देरी लगेगी। अरे तो बिल्कुल पक्का विचार भी तो एकदम सुधर जाएगा, आदत बिगड़ी हुई है इसका सुधार में देरी लगेगी, पर काम में आ जाएगी जरूर जरूर। मनुष्य भी एक काम में लाएगा तो पशु लाएगा काम में, मनुष्य अगर नहीं लाएगा स्वभाव सुधार में तो क्या पशु लाएगा? क्या जरूर सुधरेगा। किसी को बुरा मत समझो, किसी को बचाओगे बिगड़ मत करो, 3 बात है, आप संचय हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है। संकलन करके देखा, जिन लोगों ने कहा है उन्हें लिखा है, उन्हें कहा वो मैं कहता हूँ, करके देखा है, जरूर होगा। राम पंथा, तो ये महाजन से क्या तात्पर्य? समाज के नेता या धर्म के नेता? भगवान के भगत श्रेष्ठ है, उनसे भी भगवान के भक्त है वो श्रेष्ठ है। एक है नीति शास्त्र, एक है धर्म शास्त्र, एक है मोक्ष शास्त्र, तो सबसे बड़े है मोक्ष शास्त्र वाले। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, गुरु जी को पता ही नहीं कि दत्तात्रेय हमारा चेला है, ऐसे गुरु बनाओ। ये जो बनावटी गुरु वो काम करे, बनावटी गुरु क्या काम करे, असली गुरु काम करते है। असली गुरु वो है जो शिक्षा लो आप, ऐसे गुरु किसी ने बनाया है तो उसे धोखे में मत रहना। बहुत से लोग मेरे को मिले हैं जिन्हें गुरु बना लिया, अब श्रद्धा हमारी है नहीं, छोटे तो पाप लगेगा, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, वाल्मीकि रामायण आया है, गुरु और अप्य कार्य कार्य उत्पथा पद करने से परित्याग भी दिए थे। ऐसे गुरु का त्याग कर दो, वो गुरु आपका नहीं हो सकता जो आपसे भेंट चाहता है, आपसे रुपये चाहता है। वो आपका पोता चेला है, आपका चला है रुपया, रुपयों का चला है वो, रुपया चाहता है आपसे, गुरु कैसा हुआ? आपका पोता चला है, आपका चले रुपया रुपये को चले वो रुपये चाहते भेंट कर दे हमारे वो गुरु कैसे हुआ रुपया चाहता है रुपया चेला ऐसा चेला चाहता है वो चेला दास रुपया चाहता है रुपया चाहता रुपया दास धन दास कीर्ति दास ये ठगाई है सज्जनों ठगाई गुरु मान लो गुरु हरदम मिलता है रास्ता सुन के भाई रह गए किधर जाओ वो रास्ता पता गुरु हो गया वो ऐसे आप जो शिक्षा मिलती है गुरु हो गया आजकल गुरु बनाने में बड़ा खतरा है एक देंगे मान देंगे जानने देंगे हमने एक पुस्तक में संतों ने पुस्तक पढ़ा है कि गुरु मिल जाएगा तो हत्या हो जाएगी करीब हो जाएगा भगवान का भजन एक साधु थे कुत्ता चेला ने पूछा बता क्या करें आटा बंद कर दो यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और जगह जाएगा नहीं ऐसे चेला बना लिया दूसरी जगह जाएगा नहीं या उन्हें मिलेगा नहीं कोरा रीता रखना है उसे निश्चिंत रहो निर्धारित रहो ज्यादा विचार होते हैं मारा फेर लो आप बंद हो मत ऐसे ऐसे पुस्तक ऐसे सज्जन मिले मेरे को एक सज्जन ने कहा है लिख करके जाओ वहां पर लोगों को चेताओ वो भजन में लग जाए ये गुरु में फंसे हुए हैं बेचारा भजन कर नहीं सकते गुरु को निंदा करो तो छोड़ो तो पाप हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा भगवान दयालु है हाँ जी हाँ जी हाँ जी काराग्रह खराब होता है क्या काराग्रह खराब होता है खराब होता है काराग्रह खराब होता है क्या बोलो बोलिए काराग्रह खराब है क्या खराब कैसे है काराग्रह खराब है क्या बताओ काराग्रह खराब है मेरे बोला तो छोड़ दो बात छोड़ते तो भाई नहीं छोड़ो खराब होता है क्या बोलो सच बोलो खराब होता है मैं आज स्वराज के लिए कारागृह आज गया चार बार कैद गए ऐसा हाँ वो साहब बैठो साहब चार बार कैद गए मिलती है तो वे पाप कर गए बसदेव जी पाप करके गए कैद में अपने धर्मपाल के धर्मपाल के कैद में होती है अकल कहाँ गई आप गई बोलो